Habari njema iliyoandikwa na Mathayo. Mathayo sura ya kwanza. Haya ni majina ya babu za Yesu Kristo wa uzao wa Daudi, wa uzao wa Abrahamu. Abrahamu alizaa Isaka. Isaka alizaa Yakobo. Yakobo alizaa Yuda na wandugu zake. Yuda alizaa Peresi na Zera kutoka mke wake Tamari. Peresi alizaa Hesironi. Hesironi alizaa Ramu. Ramu alizaa Aminadabu. Aminadabu alizaa Nasoni. Nasoni alizaa Salmoni. Salmoni alizaa Boazi kutoka mke wake Rahaba. Boazi alizaa Obedi kutoka mke wake Ruta. Obedi alizaa Yese. Yese alizaa mfalme Daudi. Daudi alizaa Solomono. Mama yake ndiye yule aliyekuwa muke wa marehemu Uria. Solomono alizaa Rehoboamu. Rehoboamu alizaa Abia. Abia alizaa Asa. Asa alizaa Yosafati. Yosafati alizaa Yoramu. Yoramu alizaa Uzia. Uzia alizaa Yotamu. Yotamu alizaa Ahazi. Ahazi alizaa Hezekia. Hezekia alizaa Manase. Manase alizaa Amoni. Amoni alizaa Yosia. Yosia alizaa Yekonia na wandugu zake wakati wa Israeli walipohamishwa kwenda Babeli. Nyuma ya kuhamishwa kwa Waisraeli kwenda Babeli, Yekonia alizaa Saltieli. Saltieli alizaa Zerubabeli. Zerubabeli alizaa Abihudi. Abihudi alizaa Eliakimu. Eliakimu alizaa Azoro. Azoro alizaa Zadoki. Zadoki alizaa Akimu. Akimu alizaa Elihudi. Elihudi alizaa Eleazari. Eleazari alizaa Matani. Matani alizaa Yakobo. Yakobo alizaa Yosefu. Yule alikuwa mume wa Maria, mama ya Yesu anayeitwa Kristo. Hivi hesabu ya vizazi vyote tangia Abrahamu mpaka Daudi ni vizazi 14. Na tangia Daudi mpaka Waisraeli walipohamishwa kwenda Babeli ni vizazi 14. Na tangia Waisraeli walipohamishwa kwenda Babeli mpaka kuzaliwa kwa Kristo ni vizazi 14. Hii ndiyo habari ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Maria mama yake alikuwa mchumba wa Yosefu, lakini mbele hawajakaa pamoja akapata mimba kwa uwezo wa Roho Mutakatifu. Yosefu mchumba wake alikuwa mtu wa haki, naye hakutaka kumpatisha haya mbele ya watu. Akakusudia kuachana naye kwa siri. Naye alipokuwa angali akifikiri juu ya maneno hayo, malaika wa Bwana akamtokea katika ndoto na kumwambia hivi: wewe Yosefu, mwana wa Daudi, usiogope kumwoa mchumba wako Maria, kwa maana mimba yake imetokana na uwezo wa Roho Mtakatifu. Yeye atazaa mtoto mwanaume, nawe utamwita jina lake Yesu, kwa maana ndiye atakayewaokoa watu wake toka katika dhambi zao. Mambo hayo yote yalitukia kusudi yatimie maneno Bwana aliyosema kwa njia ya nabii: angalia, bikira atapata mimba, atazaa mtoto mwanaume, naye ataitwa Emanueli, maana yake Mungu yuko pamoja nasi. Na wakati Yosefu alipoamuka, akafanya sawa vile malaika wa Bwana alivyomwagiza. Akamuoa Maria, lakini hakulala naye mpaka alipozaa yule mtoto mwanaume. Yosefu akamuita jina lake Yesu. Mathayo sura ya pili. Yesu alizaliwa Betlehemu katika Yudea wakati wa utawala wa mfalme Herode. Kisha kuzaliwa kwake, watu wenye elimu kutoka mashariki wakafika Yerusalema, nao wakauliza, yuko wapi yule mtoto aliyezaliwa kuwa mfalme wa Wayuda? Tumeona nyota yake inayomutambulisha, nasi tumekuja kumwabudu. Mfalme Herode aliposikia maneno haya, akafadhaika sana pamoja na wakaaji wote wa Yerusalema. Akawakusanya wakubwa wote wa makuhani na walimu wa sheria kwa kuwauliza wapi Kristo atakapozaliwa. Nao wakamjibu, Betelehemu katika Yudea, kwa maana ilisemwa hivi kwa njia ya nabii: Ewe Betelehemu katika nchi ya Yuda, wewe si mdogo kabisa katika miji mikubwa ya Yuda, maana ndani yako atatoka mutawala atakayechunga watu wangu, ndiyo wa Israeli. Basi Herode akawaita kwa siri wale wenye elimu kusudi wamjulishe hakika wakati gani nyota ile ilipotokea. Kisha akawatuma Betlehemu akiwaambia, mwende mupeleleze habari kamili za mtoto yule. Nanyi mutakapomuona munijulishe kusudi mimi vile vile niende kumwabudu. Kisha kumsikiliza mfalme, wakaondoka. Ile nyota walioiona tokea mashariki iliwatangulia, nayo ikaenda na kusimama juu ya pahali mtoto alipokuwa. Na wakati walipoiona wakafurahi sana, wakaingia ndani ya nyumba, wakamwona mtoto pamoja na mama yake Maria, wakapiga magoti na kumwabudu mtoto. Kisha wakafungua mizigo yao na kumtolea zawadi ya dhahabu, ubani na marasi. Nyuma ya maneno haya, Mungu akawaonya katika ndoto kwamba wasirudie tena kwa Herode. Kisha wakarudia katika nchi yao wakipitia njia nyingine. Wale watu wenye elimu walipokwisha kwenda, malaika wa Bwana akamtokea Yosefu katika ndoto na kumwambia, amuka, utwae mtoto pamoja na mama yake na mukimbilie Misri. Mukae kule mpaka nitakapokuambia kwamba urudie, kwa maana Herode anamtafuta mtoto kusudi amue. Basi Yosefu akaamka, akamtoa mtoto pamoja na mama yake, nao wakaondoka usiku ule kwenda Misri. Akakaa kule mpaka Herode alipokwisha kufa, kusudi yatimie maneno haya Bwana aliyosema kwa njia ya nabii: nilimwita mwana wangu arudie toka Misri. Herode alipoona kwamba wale watu wenye elimu wamemudanganya, akakasirika sana. Akatuma watu Betelehemu na popote kando kando yake kwa kuua watoto wote waliokuwa na umri wa miaka miwili na chini yake. Alifanya vile kufatana na jinsi alivyohakikishwa na wale wenye elimu juu ya wakati nyota ilipotokea. Halafu yakatimia maneno haya yaliyosemwa kwa njia ya nabii Yeremia: sauti inasikilika toka Rama, kilio na malalamiko mengi, ni Rakeli anayewalilia watoto wake, naye hataki kufarijiwa, kwa maana hawako tena. Herode alipokuwa amekwisha kufa, malaika wa Bwana akamtokea Yosefu katika ndoto kule Misri, akamwambia, amuka, utwae mtoto pamoja na mama yake na urudie nao katika inji ya Israeli, kwa maana wale waliotafuta kumua wamekwisha kufa. Basi Yosefu akaamka, akamtoa mtoto pamoja na mama yake na kurudia katika inchi ya Israeli. Lakini aliposikia kwamba Arkelao alitawala katika jimbo la Yudea kwa pahali pa baba yake Herode, Yosefu akaogopa kwenda kule. Na alipokwisha kuonywa katika ndoto, akaenda katika jimbo la Galilaya, kule akakaa katika mji ulioitwa Nazareti, kusudi yatimie maneno yaliyosemwa kwa njia ya manabii: ataitwa mutu wa Nazareti. Matayo, sura ya tatu. Katika siku zile Yohane Mbatizaji alitokea akihubiri katika jangwa la Yudea akisema, Mugeuke toka zambi zenu, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Yohane ndiye yule Mungu aliyemtaja kwa njia ya nabii Isaya akisema, sauti inatangaza katika jangwa, mutengeneze njia ya Bwana, munyooshe pahali atakapopita. Yohane alikuwa akivaa nguo iliyotengenezwa na manyoya ya ngamia na mkaba wa ngozi katika kiuno, naye alikuwa akikula nzige na asali ya pori. Watu wote wa Yerusalema na wa jimbo lote la Yudea nao waliokaa fasi zote pembeni ya mto Yordani walimfikia. Waliungama zambi zao, naye Yohane aliwabatiza katika mto Yordani. Yohane alipoona Wafarisayo wengi na Wasadukayo wakimfikia kwa kubatizwa, aliwaambia, ninyi kikundi cha nyoka, ni nani aliyewaambia kwamba mnaweza kuponyoka? Adhabu ya Mungu inayokaribia. Basi muonyeshe kwa njia ya matendo kwamba mumegeuka kutoka dhambi zenu. Musijifikiri kwamba mnaweza kujidai tu kuwa Abrahamu ndiye baba yenu. Ninawaambia kwamba Mungu anaweza kugeuza mawe haya kuwa watoto wa Abrahamu. Shoka limekwisha kuwekwa tayari kwenye mashina ya miti. Kila mti usiozaa matunda mazuri utakatwa na kutupwa katika moto. Mimi ninawabatiza kwa maji kwa kuonyesha kwamba mumegeuka toka dhambi zenu. Lakini yule atakaye kuja nyuma yangu atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Yeye ni mwenye uwezo kunipita, nami sistahili hata kumvua viatu. Yeye anashika lungo katika mikono yake kwa kupepeta ngano, atakusanya ngano na kuitia katika gala yake, lakini atateketeza maganda katika moto usiozimika. Wakati ule Yesu akatoka Galilaya na kufika kwenye muto Yordani, akamwendea Yohane kusudi abatizwe naye, lakini Yohane akamkatalia akimwambia, ni mimi ninaipaswa kubatizwa nawe, namna gani unakuja kwangu? Lakini Yesu akamjibu, ukubali kufanya hivi sasa, kwa maana ni kwa njia hii tutatimiza mambo yote yanayokuwa ya haki mbele ya Mungu. Basi Yohane akakubali. Yesu alipokwisha kubatizwa na kutoka ndani ya maji, mara moja mbingu zikafunguka, naye akamwona Roho wa Mungu akishuka kwa mfano wa njiwa na kukaa juu yake. Na sauti ikasikilika toka mbinguni ikisema, yu ni mwana wangu mpendwa, ninapendezwa naye sana. Mathayo sura ya ine. Kisha Roho Mtakatifu akamuongoza Yesu kwenda katika jangwa kusudi ajaribiwe na Shetani. Naye Yesu alipomaliza kufunga kula chakula kwa muda wa siku 40, mchana na usiku, akasikia njaa. Shetani akamfikia na kumwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu, amuru mawe haya yageuke mikate. Yesu akamjibu, imeandikwa hivi katika maandiko matakatifu, mtu hauwezi kuishi kwa mkate tu, lakini kwa njia ya kushika kila neno Mungu analosema. Halafu Shetani akampeleka katika Yerusalema, muji mtakatifu, akamsimamisha kwenye pembe la juu sana la hekalu na kumwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu, ujitupe chini, kwa maana imeandikwa, Mungu atawaamuru wa malaika wake na watakubeba katika mikono yao kusudi mguu wako usijikwae juu ya jiwe. Yesu akamjibu, imeandikwa hivi vile vile, usimujaribu Bwana Mungu wako. Shetani akampeleka tena mpaka juu ya mlima mrefu, akamwonyesha falme zote za dunia na utajiri wao. Halafu akamwambia, nitakupa hivi vyote kama ukipiga magoti mbele yangu na kuniabudu. Lakini Yesu akamwambia, toka wewe Shetani, kwa maana imeandikwa, umwabudu Bwana Mungu wako na umutumikie yeye peke yake. Basi Shetani akamwacha Yesu, nao wa malaika wakakuja kushughulika naye. Yesu aliposikia kwamba Yohane ametiwa katika kifungo, akaenda zake Galilaya. Yeye akatoka Nazareti, akaenda kukaa Kapernaumu. pembeni ya ziwa la Galilaya, katika wilaya ya Zebuluni na ya Naftali, kusudi yatimie maneno yaliyosemwa kwa njia ya nabii Isaya. Inchi ya Zebuluni na ya Naftali, kufuata barabara inayokwenda kwenye ziwa, ngambo ya magharibi ya Yordani, katika jimbo la Galilaya, inchi ya watu wa mataifa mengine. Watu hao wanaokaa katika giza, mwangaza umewatokea. Hao wanaoishi katika inchi yenye giza nzito sana ya lufu, wameona mwangaza mkubwa. Tangia wakati huo, Yesu akaanza kuhubiri akisema, mugeuke toka zambi zenu, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Yesu alipokuwa akitembea pembeni ya ziwa la Galilaya, akawaona wavuvi wawili waliokuwa wandugu wa tumbo, Simoni aliyeitwa Petro na ndugu yake Andrea. Walikuwa wakitupa nyavu katika ziwa. Yesu akawaambia, munifuate nami nitawaweka kwa kazi ya kuopoa watu. Mara moja wakaacha nyavu zao na kumfuata. Yesu alipoendelea mbele kidogo, akawaona wandugu wengine wawili, Yakobo na Yohane, waliokuwa wana wa Zebedayo. Walikuwa ndani ya chombo pamoja na baba yao Zebedayo, wakitengeneza nyavu zao. Yesu akawaita, na mara moja wakaacha chombo pamoja na baba yao, wakamfuata Yesu. Yesu alizunguka katika Galilaya yote akifundisha katika nyumba zao za kuabudia, akihubiri habari njema ya ufalme. Aliponyesha watu waliokuwa na magonjwa yote na udhaifu wa kila namna. Habari zake zikavuma katika nchi yote ya Suria. Wakamletea watu wote walioteswa na magonjwa mbalimbali, na wenye maumivu ya kila namna, wenye pepo, wenye kifafa na wenye kupooza, naye Yesu akawaponyesha. Makundi mengi ya watu yakamfuata kutoka Galilaya, nchi ya miji kumi, Yerusalema, Yudea na toka ngambo ya mashariki ya mto Yordani. Matayo, sura ya tano. Yesu alipoona yale makundi ya watu, alipanda kwenye kilima. Alipokwisha kuikaa, wanafunzi wake wakamjogelea, naye akaanza kuwafundisha akisema, hei wale wanaokuwa wamasikini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni kwao. Heri wale wanaokuwa na huzuni, maana Mungu atawafariji. Heri wale wanaokuwa wapole, maana watarizi dunia. Heri wale wanaokuwa na njaa na kiu ya kufanya yanayokuwa haki, maana watashibishwa. Heri wale wanaokuwa na huruma, maana Mungu atawahurumia. Heri wale wanaokuwa na moyo safi, maana watamuona Mungu. Heri wale wanaoleta amani, maana wataitwa watoto wa Mungu. Heri wale wanaoteswa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni kwao. Heri ninyi wakati watu wanapowatukana na kuwatesa na kuwasingizia kila namna ya ubaya kwa sababu yangu. Mufurahi na kushangilia kwa sababu munawekewa zawadi kubwa mbinguni. Ni hivi walivyowatesa manabii walioishi mbele yenu. Ninyi ni kama chumvi kwa watu wote. Lakini kama chumvi ikipoteza onjo lake, itatiwa nini ipate tena kukolea? Haifai tena hata kidogo, inabakilia kutupwa na kukanyagwa na watu. Ninyi ni kama mwangaza katika dunia. Muji unaojengwa juu ya mlima hauwezi kufichama. Hakuna mtu anayewakisha taa na kuiweka chini ya kitunga, lakini anaiweka juu ya kinara kusudi iwaangazie wote wanaokuwa ndani ya nyumba. Vile vile mwangaza wenu unapaswa kuangaza mbele ya watu kusudi waone matendo yenu mazuri, nao wamutukuze Baba yenu anayekuwa mbinguni. Musizani kama nilikuja kuvunja sheria ya Musa au mafundisho ya manabii. mimi sikukuja kuvunja, lakini kukamilisha. Kweli ninawaambia, kwa muda wote mbingu na dunia vitakapokuwa vingali, hakuna hata herufi moja wala nukta moja ya sheria itakayoondoshwa mpaka yote yatimie. Ni kwa hiyo mtu yeyote atakayevunja hata amri moja inayokuwa ndogo kuliko zingine zote na kuwafundisha watu wengine kufanya kama yeye, huyu atahesabiwa kuwa mdogo katika ufalme wa mbinguni. Lakini yule atakayezishika na kuzifundisha wengine, huyu atahesabiwa kuwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Basi ninawaambia, msipokuwa wenye haki kuliko walimu wa sheria na Wafarisayo, hamutapokelewa katika ufalme wa mbinguni. Mumesikia kwamba babu zenu waliambiwa, usiue. Mtu yeyote anayeua anapaswa kuhukumiwa. Lakini mimi ninawaambia, mtu yeyote anayemukasirikia ndugu yake anapaswa kuhukumiwa. Naye anayemwambia ndugu yake, hauna akili wewe, anapaswa kupelekwa kwenye tribunali kubwa. Naye anayemwambia, uko mwenda wazimu, anastahili kutupwa katika jehenamu. Basi kama ukienda kumutolea Mungu sadaka juu ya madhabahu, na pale ukikumbuka kwamba ndugu yako yuko na neno juu yako, uache sadaka yako pale mbele ya madhabahu na uende kwanza kusikilizana naye, na kisha urudie na kutoa sadaka yako. Kama mtu akikushitaki, upatane naye upesi wakati mungali katika njia kwenda kwenye tribunali. Kama si vile, yule anayekushitaki atakutoa kwa mwamuzi, naye mwamuzi atakupeleka kwa askari, nawe utatupwa katika kifungo. Kweli ninakwambia, hautatoka mule mpaka utakapomaliza kulipa sengi ya mwisho. Umesikia kwamba imesemwa, usizini. Lakini mimi ninawaambia, mtu yeyote anayemwangalia mwanamke kwa kumutamani amekwisha kuzini naye ndani ya moyo wake. Basi kama jicho lako la kuume likikukosesha, uliongowe na kulitupa mbali. Ni heri kwako kupoteza kiungo chako kimoja kuliko mwili wako wote mzima kutupwa katika jehenamu. Na kama mkono wako wa kuume ukikukosesha, ukate na kuutupa mbali. Ni heri kwako kupoteza kiungo chako kimoja kuliko mwili wako wote mzima kutupwa katika jehenamu. Na zaidi ya hii imesemwa, kila mtu anayemfukuza mke wake amupe barua ya kuachana naye. Lakini mimi ninawaambia, mtu yeyote anayeachana na mke wake isipokuwa tu kwa sababu ya uzinzi, anamfanya mke yule kuwa mzinzi kama akiolewa tena. Na mtu anayemuoa yule mke aliyefukuzwa anazini vile vile. Mumesikia vile vile kwamba babu zenu waliambiwa hivi, usifanye viapo vya uongo, lakini sharti utimize viapo vyako mbele ya Bwana. Lakini mimi ninawaambia, msiape hata kidogo kwa jina la mbingu, kwa maana ni kiti cha kifalme cha Mungu, wala kwa jina la dunia, kwa maana ni kiti chake cha kupumuzishia miguu, wala kwa jina la Yerusalema, kwa maana ni muji wa mfalme mkubwa. Mtu asiape akitaja hata kichwa chake mwenyewe, kwa maana hawezi kugeuza hata unywele wake mmoja kuwa mweupe au mweusi. Kini munaposema, museme tu ndio au hapana, kwa maana maneno yanayosemwa zaidi ya hayo yanatoka kwa yule muovu shetani. Umesikia kwamba imesemwa hivi, jicho kwa jicho na jino kwa jino. Lakini mimi ninawaambia, musirudishe mabaya kwa mabaya. Kama mtu akikupiga kofi kwa shavu la kuume, umugeuzie shavu la kushoto vile vile. Kama mtu akitaka kukushitaki kusudi akunyanganye shemizi yako, umwachie koti yako vile vile. Kama mtu anayetumwa na wakubwa akikulazimisha kubeba mzigo kilometre moja, ubebe hata kilometre mbili. Mtu akikuomba kitu, umupe. Na mtu akitaka umukopeshe, usimugeuzie mgongo. Mumesikia kwamba imesemwa hivi: umupende mwenzako, lakini umuchukie adui yako. Lakini mimi ninawaambia, muwapende waadui zenu na muwaombee wale wanaowatesa. Mufanye vile kusudi mupate kuwa kweli watoto wa Baba yenu anayekuwa mbinguni. Kwa maana yeye anawaangazia waovu na wema jua lake, naye anawanyeshea mvua wenye haki na wasiokuwa wenye haki. Zawadi gani mutapata kutoka kwa Mungu kama mukiwapenda tu wenye kuwapenda? Hata walipishaji wa kodi wanaokuwa wakorofi wanatendeana vile. Na kama mukiwasalimia wandugu zenu tu, munatenda tendo gani la kupita wengine? Hata wapagani wanatendeana vile. Basi mukuwe wakamilifu kama vile Baba yenu wa mbinguni anavyokuwa mukamilifu. Mathayo sura ya sita. Mujiangalie, musifanye matendo mema mbele ya watu kusudi mujionyeshe kwao. Kwa maana mukifanya hivi, hamutapata faida kutoka kwa Baba yenu anayekuwa mbinguni. Basi wakati unapomsaidia masikini, usipige baragumu kama vile wanafiki wanavyofanya katika nyumba za kuabudia na katika barabara kusudi wasifiwe na watu. Kweli ninawaambia, wamekwisha kupata faida yao. Lakini wewe unapomsaidia masikini, ufanye tendo lile kwa uficho, hata rafiki yako wa kweli asijue. Hivi tendo lile halitatoka nje, naye Baba yako anayeona tendo unalofanya kwa siri atakulipa. Munapoomba, musikue kama wanafiki, kwa maana wanapenda kuomba wakisimama katika nyumba za kuabudia na pembeni ya barabara kusudi wapate kujionyesha mbele ya watu. Kweli ninawaambia, wamekwisha kupata faida yao. Lakini wewe unapoomba, ingia ndani ya chumba chako, funga mulango na uombe kwa Baba yako asiyeonekana. Na Baba yako anayeona tendo unalofanya kwa siri atakulipa. Tena munapoomba, musitumie maneno mengi yasiyokuwa na maana kama vile wapagani wanavyofanya, kwa sababu wanawaza kama Mungu atawasikia kama wakisema maneno mengi. Basi musifanye kama wao, musifanane nao, kwa maana Baba yenu anajua vitu munavyohitaji mbele hamujamuomba. Basi muangalie namna munavyopaswa kusema munapoomba: Baba yetu unayekuwa mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ukuje, mapenzi yako yafanyike katika dunia kama inavyokuwa mbinguni. Utupe chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama sisi tunavyowasamehe wanaotukosea. Usituache kuanguka katika majaribu, lakini utokowe na yule mwovu. Kwa maana ufalme, uwezo na utukufu ni vyako hata milele. Amina. Hivi mukiwasamehe watu wengine makosa wanayowatendea, Baba yenu anayekuwa mbinguni atawasamehe vile vile. Lakini kama musipowasamehe wengine wanaowakosea, Baba yenu hata wasamehe makosa yenu vile vile. Munapofunga kula chakula, musifanye kama wanafiki wanaojigeuza kuwa wenye sikitiko na kukunja nyuso zao kusudi watu waone kwamba wanafunga. Kweli ninawaambia, wamekwisha kupata faida yao. Lakini wewe unapofunga kula chakula, unawe uso wako na kuchanua nywele zako kusudi usijionyeshe kwa watu kwamba unafunga. Jambo hilo litajulikana tu kwa Baba yako anayekuwa kwa siri, naye Baba yako anayeona tendo unalofanya kwa siri atakulipa. Musijiwekee akiba katika dunia hii, pahali nondo na kutu vinapoharibu, nao wizi wanapotoboa nyumba na kuiba. Kini mjiwekei akiba katika mbingu, pahali nondo wala kutu visipoweza kuharibu, nao wizi wasipoweza kutoboa na kuiba. Kwa maana pahali akiba yako inapokuwa, pale roho yako inapokuwa vile vile. Macho ni taa ya mwili. Kama macho yako yakiwa mazima, mwili wako wote utabaki katika mwangaza. Lakini kama macho yako yanaharibika, mwili wako wote utabaki katika giza. Basi ikiwa mwangaza unaokuwa ndani yako umegeuka kuwa giza, giza hilo ni nzito sana. Hakuna mtu anayeweza kuwatumikia wa Bwana wawili, kwa maana atamuchukia mmoja na kumupenda mwingine, au atashikamana na mmoja na kumudharau mwingine. Hamuwezi kutumikia Mungu na kutumikia mali vile vile. Ni kwa sababu hii ninawaambia ninyi, musijisumbue kwa ajili ya maisha yenu, kwa ajili ya chakula au kwa ajili ya kinywaji, wala musijisumbue kwa ajili ya miili yenu, kwamba mutavaa nini. Uzima ni walazima kuliko vyakula, nao mwili ni walazima kuliko nguo. Muangalie ndege wanaoruka katika anga. Wao hawapandi mbegu wala hawavuni wala hawaweki mavuno ndani ya gala, lakini Baba yenu anayekuwa mbinguni anawakulisha. Basi ninyi si walazima zaidi kuliko ndege wale? Nani kati yenu kwa ajili ya kujisumbua kwake anaweza kujiongezea hata siku moja kupita muda wa maisha yake? Kwa sababu gani mnajisumbua kwa ajili ya nguo? Muangalie maua jinsi yanavyoota. Hayatumiki wala kujisukia nguo. Lakini ninawaambia kwamba hata Mfalme Solomono katika utukufu wote aliokuwa nao hakuvaa nguo inayoweza kulinganishwa na uzuri wa moja la maua yale. Basi ikiwa Mungu anavalisha majani kama hivi, yanaonekana leo na kesho yanatoweka na kutupwa katika moto, hata wavalisha ninyi vizuri zaidi, ninyi wenye imani ndogo? Basi musijisumbue kwa ajili ya chakula, kwa ajili ya kinywaji au kwa ajili ya nguo. Ni wapagani ndio wanaoshughulika kwa kutafuta vitu vile vyote. Baba yenu anayekuwa mbinguni anajua kama munahitaji vitu vile vyote. Lakini ninyi mshughulikie kwanza ufalme wa Mungu na kufuata haki mbele yake, naye atawaongezea vitu vile vyote. Basi msijisumbue kwa ajili ya kesho, kwa maana kesho itajisumbukia yenyewe. Kila siku ina masumbuko yake inayoitoshelea. Mathayo sura ya saba. Musiwahukumu wengine kusudi Mungu asiwahukumu ninyi vile vile. Kwa maana mutahukumiwa kufuatana na namna munavyowahukumu wengine, na kipimo kile munachowapimia wengine ndicho kitakachotumiwa kwenu vile vile. Namna gani unaona vumbi inayokuwa ndani ya jicho la ndugu yako, lakini haufikiri juu ya nguzo inayokuwa ndani ya jicho lako? Au namna gani unaweza kumwambia ndugu yako kwamba aache umuondoe vumbi inayokuwa ndani ya jicho lake, wakati ndani ya jicho lako mwenyewe mungali ile nguzo? Wewe munafiki, ondosha kwanza nguzo kutoka ndani ya jicho lako, kisha utaweza kuona waziwazi na kuweza kuondoa ile vumbi inayokuwa ndani ya jicho la ndugu yako. Musiwape imbwa vitu vitakatifu kusudi wasiwageukie na kuwararua, wala musiwatupie nguruwe ushanga zenu za bei kusudi wasizikanyage kanyage. Muombe nanyi mutapewa, mutafute nanyi mutapata, mupige hodi nanyi mutafunguliwa mulango. Kwa maana kila mtu anayeomba anapewa, naye anayetafuta anapata, naye anayepiga hodi anafunguliwa. Ni nani kati yenu anayeweza kumupa mtoto wake jiwe kama akimwomba mkate? Au nani anaweza kumupa nyoka kama akimwomba samaki? Basi ikiwa ninyi mnaokuwa waovu, mnajua kuwapa watoto wenu vitu vizuri. Zaidi sana Baba yenu anayekuwa mbinguni atawapa wale wanaomuomba vitu vizuri zaidi. Basi jambo lolote mnalotaka wengine wawatendeye, ninyi mulitende kwao vile vile, kwa maana kile ndicho kifungo cha sheria ya Musa na mafundisho ya manabii. Mwingie kwa kupitia mlango unaokuwa mwembamba, kwa maana njia inayoongoza kufikia kwenye lufu ni kubwa, nao mlango unaoingilia ni mpana, nao watu wanaoipitia ni wengi. Lakini njia inayoongoza kufikia kwenye uzima ni yenye kusongamana, na mlango unaoingilia ni mwembamba, nao watu wanaoifuata ni wachache tu. Mufanye angalisho na manabii wa uongo, kwa maana wanakuja kwenu wakionekana kwa nje kama vile kondoo, lakini ndani wao ni kama imbwa wakali wa pori. Mutawatambua kwa matendo yao. Watu hawachumi matunda ya mizabibu au ya tini toka juu ya miti ya miiba. Na ni vile inavyokuwa. Kila muti mzuri unazaa matunda mazuri, lakini kila muti mubaya unazaa matunda mabaya. Muti mzuri hauwezi kutoa matunda mabaya, wala muti mubaya hauwezi kutoa matunda mazuri. Kila muti usiozaa matunda mazuri unakatwa na kutupwa katika moto. Basi kwa hiyo mutawatambua manabii wa uongo kwa njia ya matendo yao. Si kila mutu anayeniita Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, lakini yule tu anayefanya mapenzi ya Baba yangu anayekuwa mbinguni. Siku ile ya hukumu itakapotimia, wengi wataniambia, Bwana, Bwana, sisi hatukutangaza ujumbe wa Mungu, nasi hatukufukuza pepo kwa jina lako na kufanya maajabu mengi kwa jina lako? Halafu mimi nitawaambia hivi waziwazi, sikuwajua ninyi hata siku mmoja. Mtoke karibu nami, ninyi watenda maovu. Basi kila mtu anayesikia hayo maneno yangu na kuyashika anafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya jiwe. Mvua ikanyesha, mito ikaja, na upepo ukavuma na kuishambulia nyumba ile, lakini haikuanguka kwa sababu msingi wake ulikuwa umejengwa juu ya jiwe. Lakini kila mtu anayesikia maneno ninayotoka kusema bila kuyashika anafananishwa na mtu mpumbafu aliyejenga nyumba yake juu ya udongo wenye kichanga. Mvua ikanyesha, mito ikaja, upepo ukavuma na kupiga nyumba ile, nayo ikaanguka na kubomoka kabisa. Yesu alipomaliza kusema maneno hayo, makundi ya watu wakashangaa sana kwa kuona namna alivyowafundisha. Kwa maana hakuwafundisha sawa vile walimu wao wa sheria, lakini kama vile mtu mwenye mamlaka. Mathayo sura ya munane. Yesu aliposhuka toka kwa mlima, makundi mengi ya watu wakamfuata. Halafu mtu mmoja mwenye ukoma akakuja, akapiga magoti mbele yake na kumwambia, Bwana, kama ukitaka unaweza kunitakasa. Yesu akanyoosha mkono akamgusa na kumwambia, ninataka, utakaswe. Na mara moja mtu yule akatakaswa ukoma wake. Kisha Yesu akamwambia, angalisho, usimwambie mtu neno juu ya hii, lakini kwenda na kumwonyesha kuhani jinsi unavyokuwa sasa. Kisha utoe sadaka kama Musa alivyoamuru, kuwa ushuhuda kwa watu wote kwamba umetakaswa. Yesu alipokuwa akiingia katika mji Kapernaumu, mkubwa mmoja wa askari akamfikia na kumsihi akisema, Bwana, mtumishi wangu anawezwa na ugonjwa wa kupooza, naye amelala ndani ya nyumba akiteswa sana. Yesu akamwambia, nitakuja kumuponyesha. Lakini yule mkubwa akamjibu, Bwana, mimi sistahili kukupokea ndani ya nyumba yangu, lakini uamuru kwa neno tu na mtumishi wangu atapona. Hata mimi vile vile ni mtu mwenye kuwa chini ya mamlaka ya wakubwa, na tena nina askari wengine wanaokuwa chini yangu. Nami nikimwambia mmoja kwenda, naye anakwenda. Nikimwambia mwingine kuja, naye anakuja. Na nikimwambia mtumishi wangu fanya hivi, naye anafanya vile. Yesu aliposikia maneno haya, akashangaa na kuwaambia watu waliomfuata, kweli ninawaambia, katika nchi yote ya Israeli sijaona bado mtu anayekuwa na imani kubwa kama huyu. Ninawaambia wazi kwamba watu wengi watakuja toka mashariki na magharibi, nao watachangia meza pamoja na Abrahamu, Isaka na Yakobo kwenye karamu katika ufalme wa mbinguni. Lakini wale waliopaswa kushiriki katika ufalme ule watatupwa nje kwenye giza, na kule watalia na kusaga meno. Kisha Yesu akamwambia yule mkubwa wa askari hivi, urudie kwako na ifanyike kwako sawa ulivyoamini. Na saa ile ile mtumishi wake akapona. Kisha Yesu akafika kwa nyumba ya Petro, na mule akamkuta mama mkwe wa Petro amelala katika kitanda na ugonjwa wa homa. Yesu akamgusa mkono, naye akapona homa. Halafu mama yule akasimama na kuanza kumshughulikia. Na ilipokuwa magharibi, wakamletea Yesu watu wengi waliokuwa na pepo, naye akawafukuza wale pepo akiwaamuru kwa neno tu na kuwaponyesha wagonjwa wote. Alifanya hivi kusudi atimie maneno yaliyosemwa kwa njia ya nabii Isaya, yeye alitoa udhaifu wetu naye amebeba mzigo wa magonjwa yetu. Yesu alipoona kundi la watu wakimzunguka, akatoa amri ya kuvuka ngambo ingine ya ziwa. Mwalimu mmoja wa sheria akamfikia na kumwambia, Mwalimu, nitakufuata popote utakapokwenda. Yesu akamjibu, mbweha wako na makao yao ndani ya matundu, nao ndege wako na chicha, lakini mwana wa mtu hana nafasi ya kulala. Na mtu mwingine mmoja kati ya wanafunzi wake akamwambia, Bwana, unipe ruhusa kwanza niende kuzika baba yangu. Lakini Yesu akamjibu, unifuate mimi, uache hao wafu wazike wafu wao. Halafu Yesu akaingia ndani ya chombo, nao wanafunzi wake wakaenda naye. Mara moja zoruba kubwa ikatokea katika ziwa, na maji yakajitupa-tupa ndani ya chombo. Lakini Yesu alikuwa amelala usingizi. Wanafunzi wake wakamshongelea, wakamwamusha na kumwambia, Bwana, utuokoe, tunakufa. Yesu akawajibu, sababu gani munaogopa kama hivi? Hakika imani yenu ni ndogo. Halafu akasimama, akakaripia zoruba na maji, na kukakuwa kimya kabisa ndani ya ziwa. Nao wakashangaa wakisema, huyu ni mtu gani hata zoruba na ziwa vinamutii? Yesu alipofika ngambo ingine ya ziwa la Galilaya, katika nchi ya Wagedari, watu wawili wenye pepo wakamfikia, wakitoka kwenye makaburi. Watu wale walikuwa na pepo wakali sana, hata hakuna mtu aliyesubutu kupita katika njia ile. Halafu wakaanza kulalamika wakisema, namna gani kati yako na sisi wewe mwana wa Mungu? Umekuja hapa kwa kututesa mbele ya kutimia kwa wakati wetu? Na karibu na pale kulikuwa kundi kubwa la nguruwe wakijitafutia chakula. Wale pepo wakamsihi Yesu wakisema, unataka kutufukuza, ututume tuingie ndani ya wale nguruwe. Na Yesu akawaambia, muende. Basi wakatoka ndani ya wale watu na kuingia ndani ya nguruwe. Mara moja kundi zima likatelemuka mbio toka kwenye maporomoko ya mulima na kujitupa ndani ya ziwa, nao wakazama ndani ya maji. Wachungaji wa nguruwe wale wakaenda mbio katika muji kupasha habari za mambo yaliyotendeka na habari ya wale watu wawili waliokuwa na pepo. Basi watu wote wa muji wakatoka kwa kumfikia Yesu, na wakati walipomuona wakamusihi aondoke katika nchi yao. Mathayo sura ya kenda. Yesu akaingia katika chombo akavuka tena ziwa kwenda upande wa magharibi, naye akafika katika muji wake. Na kule wakamletea mutu mwenye ugonjwa wa kupooza akilala juu ya kipoi. Yesu alipoona namna watu walivyomwaminia, akamwambia yule mwenye kupooza, mtoto wangu, ujipe moyo, zambi zako zimesamehewa. Halafu walimu wamoja wa sheria waliokuwa pale wakajisemesha, mutu huyu anamutukana Mungu. Naye Yesu akijua mafikiri yao akawauliza, sababu gani munawaza maneno hayo mabaya? Kitu gani kinachokuwa chepesi kusema zambi zako zimesamehewa au kusema simama utembee? Basi ninataka mujue kwamba mwana wa mutu yuko na mamlaka ya kusamehe zambi hapa katika dunia. Kwa hiyo akamwambia yule mtu mwenye kupooza, simama, utwae kipoi chako na uende kwako. Na mtu yule akasimama na kwenda kwake. Watu walipoona jambo hilo wakaogopa na kumusifu Mungu aliyewapa watu mamlaka ya namna ile. Yesu alipokuwa akipita akamwona mtu anayeitwa Mathayo akikaa katika nyumba ya kulipishia kodi. Yesu akamwambia, unifuate. Naye akasimama na kumfuata. Nyuma Yesu akaikaa kula chakula ndani ya nyumba ya Mathayo. Walipishaji wengi wa kodi na watenda mabaya wengine walikuwa wamekuja pale. Nao waliikaa kula pamoja na Yesu na wanafunzi wake. Nao Wafarisayo walipoona mambo hayo wakawaambia wanafunzi wake, kwa sababu gani mwalimu wenu anakula pamoja na walipishaji wa kodi na watenda mabaya? Lakini Yesu alisikia vile walivyosema, na kwa hiyo akawaambia, wenye afya nzuri hawahitaji muganga, lakini wale wanaokuwa wagonjwa. Mwende kujifunza maana ya maandiko matakatifu yanayosema, ninataka huruma lakini si sadaka zenu. Kwa maana sikukuja kuwaita wenye haki kunifuata, lakini watenda mabaya. Wanafunzi wa Yohane Mbatizaji wakamfikia Yesu na kumuuliza, sababu gani sisi na Wafarisayo tunafunga kula chakula lakini wanafunzi wako hawafungi? Yesu akawajibu, munafikiri kwamba warafiki za bwana arusi wanaweza kufanya kilio wakati bwana arusi angali pamoja nao? Hapana. Lakini kutakuwa siku bwana arusi atakapoondoshwa kati yao. Ni siku zile watafunga kula. Hakuna mtu anayeshonea kiraka kipya juu ya nguo ya zamani. Kama anafanya vile, kile kiraka kipya kinapasua nguo ya zamani, na kupasuka kwake kunaongezeka zaidi. Vile vile hawatii divai mupya ndani ya machupa ya ngozi yenye kuzeeka. Wakifanya vile, yale machupa yanapasuka, halafu divai inamwangika, nayo machupa yanapotea bure. Lakini inafaa kutia divai mupya ndani ya machupa mapya ya ngozi, navyo vyote vinalindwa vizuri. Yesu alipokuwa hajamaliza kusema maneno hayo, mkubwa mmoja akafika akapiga magoti mbele yake na kumwambia, binti yangu anakufa sasa hivi, lakini kuja uweke mikono yako juu yake kusudi apate kufufuka. Halafu Yesu akaondoka akamfuata pamoja na wanafunzi wake. Na kulikuwa mwanamke mmoja mwenye ugonjwa wa kutokwa na damu kwa muda wa miaka 12. Yeye akakuja nyuma ya Yesu na kugusa upindo wa nguo yake, kwa maana alikuwa akijisemesha, kama nikigusa tu nguo yake nitapona. Naye Yesu alipogeuka akamwona na kumwambia, binti yangu, ujipe moyo, imani yako imekuponyesha. Na mwanamke yule akapona saa ile ile. Yesu alipofika kwa nyumba ya yule mkubwa, akaona wapiga muziki wakiimba nyimbo za kilio, nalo kundi la watu wakifanya kelele. Halafu akasema, mtoke hapa, binti huyu mdogo hakukufa lakini analala tu. Nao wakaanza kumchekelea. Na watu wale walipokwisha kufukuzwa, Yesu akaingia ndani ya chumba, akashika mkono wa yule binti, naye akasimama. Habari za jambo hili zikaenea katika inchi ile yote. Yesu akaondoka toka pale, naye alipokuwa katika njia, vipofu wawili wakamfuata wakilalamika wakisema, utuhurumie, ee mwana wa Daudi. Na wakati Yesu alipoingia ndani ya nyumba, wale vipofu wakamfikia, naye akawauliza, munaamini kwamba ninaweza kuwafanyia jambo hilo? Nao wakamjibu, ndiyo Bwana. Halafu Yesu akagusa macho yao akisema, ifanyike kwenu sawa vile munavyoaminia. Nayo macho yao yakapona. Na Yesu akawaagiza kwa nguvu akisema, angalisho, musimujulishe hata mtu mmoja jambo hili. Lakini wakaenda na kuanza kutangaza habari za Yesu katika inchi ile yote. Watu hao wawili walipokwisha kwenda, wakamletea Yesu mtu mmoja bubu aliyeshikwa na pepo. Wakati Yesu alipokwisha kumfukuza yule pepo, yule bubu akaanza kusema. Nao watu wote wakashangaa na kusema, hatujaona jambo kama hili katika nchi yote ya Israeli. Lakini Wafarisayo wakasema, ni mkubwa wa pepo ndiye anayemupa uwezo wa kufukuza pepo. Yesu alizunguka katika miji na vijiji vyote akiwafundisha watu katika nyumba zao za kuabudia, akiwahubiri habari njema ya ufalme. Aliponyesha magonjwa yote na udhaifu wa kila namna. Yesu alipoona kundi la watu, aliwasikilia huruma, kwa maana walikuwa wamesumbuka na kuregea kama kondoo wasiokuwa na mchungaji. Halafu akawaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi lakini wavunaji ni wachache. Basi muombe Bwana Mwenyezi wa mavuno awatume wavunaji wengine kuwa kuvuna mavuno yake. Mathayo sura ya 10. Yesu akawaita wanafunzi wake 12 na akawapa mamlaka ya kufukuza pepo na kuponyesha magonjwa yote na udhaifu wa kila namna. Na haya ndiyo majina ya hao mitume wake 12. Kwanza Simoni anayeitwa vile vile Petro, na ndugu yake Andrea, Yakobo na ndugu yake Yohane, ambao ni wana wa Zebedayo. Kisha Filipo na Bartolomayo, Toma na Matayo, aliyekuwa mulipishaji wa kodi, Yakobo mwana wa Alfayo, na Tadeo, Simoni wa kundi la Wazeloti, na Yuda Iskariota aliyemtoa Yesu. Hao ndio wanafunzi 12 Yesu aliyowatuma akiwaagiza mambo haya: musiende katika inchi za watu wa mataifa mengine, wala musiingie katika muji wowote wa Samaria, lakini muwaende wa ndugu zenu wa inchi ya Israeli wanaokuwa kama kondoo wanaopotea. Mutakapokuwa mukienda, muhubiri kwa watu kwamba ufalme wa mbinguni umekaribia. Muponyeshe wagonjwa, mufufue wafu, mutakase wenye ukoma, mufukuze pepo. Mulipokea bure, mutoe bure vile vile. Musibebe dhahabu wala fedha wala vikoroti vya shaba ndani ya mikaba yenu. Vile vile musibebe mifuko kanzu mbili, viatu wala fimbo, kwa sababu mtumishi anastahili kupewa posho lake. Mutakapoingia katika muji au katika kijiji, mutafute mtu anayekuwa tayari kwa kuwakaribisha, nanyi mukae kwake mpaka mutakapotoka kule. Mutakapoingia ndani ya nyumba, muwasalimie watu wanaokuwa mule mukisema, amani kwenu. Kama watu wa nyumba ile wakiwakaribisha, wakuwe na amani ile muliowatakia. Lakini wasipowakaribisha, amani ile iwarudilie. Na katika nyumba au muji wowote watakapokataa kuwakaribisha na kukataa kusikiliza maneno yenu, mutakapotoka kule, mukungute mavumbi toka juu ya miguu yenu. Kweli ninawaambia, kwa siku ya hukumu, watu wa muji ule wataadhibiwa vikali zaidi kuliko watu wa muji wa Sodoma na wa Gomora. Muangalie, ninawatuma kama kondoo katikati ya imbwa wa pori. Basi mukuwe waangalifu kama nyoka na wakamilifu kama njiwa. Mujilinde, kwa maana watu watawapeleka mbele ya tribunali kubwa, nao watawapiga fimbo ndani ya nyumba zao za kuabudia. Vile vile mutapelekwa mbele ya wakubwa na wafalme kwa ajili yangu, kusudi mutoe ushuhuda wangu mbele yao na mbele ya watu wa mataifa mengine. Lakini watakapo wapeleka kwa kuhukumiwa, musijihangaishe juu ya maneno mutakayoyasema wala juu ya namna mutakavyosema, kwa maana saa ile ile mutapewa maneno mutakayoyasema. Maneno mutakayoyasema hayatatoka kwenu, lakini yatatoka kwa Roho wa Baba wenu Mungu atakayesema ndani yenu. Ndugu atamutoa ndugu kusudi auawe, na baba atamutoa mtoto wake, nao watoto watawageukia wazazi wao na kuwaua. Na watu wote watawachukia kwa ajili yangu, lakini atakayevumilia mpaka mwisho ataokolewa. Watakapowatesa katika muji mmoja, mukimbilie katika muji mwingine. Kweli ninawaambia, hamutamaliza kuzunguka katika miji yote ya Israeli mbele ya kurudi kwa mwana wa mtu. Mwanafunzi hamupiti mwalimu wake, wala mtumishi hamupiti bwana wake. Lakini inatosha kwa mwanafunzi kufanana na mwalimu wake, na mtumishi kufanana na bwana wake. Ikiwa wanamuita mkubwa wa jamaa Belzebuli, hawatakosa kuwaita watu wa jamaa yake kwa majina mabaya zaidi. Basi msiwaogope watu wale. Hakuna kitu chochote kinachofichwa kitakachokosa kuvumbulikana, wala hakuna siri itakayokosa kujulikana. Neno ninalowaambia katika giza muliseme mchana kati. Vile vile neno mnalosikia kwa siri mulitangaze mukisimama juu ya paa ya nyumba. Musiwaogope wale wanaoweza kuua tu mwili, lakini wasioweza kuua roho. Lakini zaidi mumuogope Mungu anayeweza kuharibu mwili pamoja na roho katika jehenamu. Ndege wawili wadogo wanauzishwa kwa bei chini kabisa, ingawa vile hakuna hata mmoja wao anayekufa bila mapenzi ya baba yenu. Na kwa upande wenu, yeye anajua hesabu ya nywele zote za vichwa vyenu. Basi musiogope, kwa sababu ninyi ni bora zaidi kuliko kundi la ndege wengi. Kila mtu anayenikubali mbele ya watu, nami nitamukubali vile vile mbele ya baba yangu anayekuwa mbinguni. Lakini kila mtu anayenikana mbele ya watu, nami nitamukana vile vile mbele ya baba yangu anayekuwa mbinguni. Musifikiri kwamba nimekuja kuleta amani katika dunia. Mimi sikukuja kuleta amani, lakini upanga. Kwa maana nimekuja kuleta matengano kati ya mtu na baba yake, kati ya binti na mama yake, kati ya mkwe na mama mkwe, na adui wa mtu atakuwa wa jamaa yake mwenyewe. Yeye anayemupenda baba yake au mama yake kuliko mimi hastahili kuwa wangu. Na yeyote anayemupenda mwana wake au binti yake kuliko mimi hastahili kuwa wangu vile vile. Naye asiyejitolea kwa kubeba msalaba wake na kunifuata hastahili kuwa wangu. Kwa maana mutu anayetaka kulinda uzima wake ataupoteza, lakini yule atakayetoa uzima wake kwa ajili yangu ataupata tena. Mutu anayewapokea ninyi ananipokea mimi, naye anayenipokea anamupokea yule aliyenituma. Yule anayemupokea nabii wa Mungu, kwa sababu ni nabii, atapokea zawadi sawa nabii yule. Vile vile yule anayemupokea mwenye haki, kwa sababu ni mwenye haki, atapokea zawadi sawa yule mwenye haki. Na yeyote atakayetoa hata kikombe kimoja tu cha maji ya baridi kwa mmoja wa hao wanaokuwa wadogo kati ya wanafunzi wangu, kwa sababu yeye ni mwanafunzi wangu, kweli ninawaambia, mtu yule hatakosa kupewa zawadi yake. Mathayo sura ya 11. Yesu alipomaliza kutoa maagizo hayo kwa wanafunzi wake 12, akaondoka kule, akaenda kufundisha na kuhubiri katika miji ya nchi ile. Yohane Mbatizaji akiwa katika kifungo, akapata habari za mambo Kristo aliyokuwa akifanya. Basi akawatuma wanafunzi wake kumuuliza Yesu, wewe ndiwe yule aliyepaswa kuja kutuokoa au tumungojee mwingine? Yesu akawajibu, muende kumwelezea Yohane mambo mnayosikia na kuyaona. Vipofu wanapata kuona, viwete wanatembea, wenye ukoma wanatakaswa, viziwi wanapata kusikia, wafu wanafufuliwa, na habari njema inahubiriwa kwa wamasikini. Heri mtu yule mimi sitakayekuwa kikwazo kwake. Wale wanafunzi wa Yohane walipoondoka, Yesu akaanza kuwaambia makundi ya watu habari za Yohane. Ulienda katika jangwa kwa kuangalia nini? Tete linalotikiswa na upepo? Hapana. Basi mulienda kuona nini? Mtu aliyevaa nguo nzuri? Hapana. Wale wanaovaa nguo nzuri wanakaa katika nyumba za wafalme. Basi mulikwenda kuona nini? Nabii? Ndiyo, ninawaambia, yeye ni mkubwa kupita hata nabii. Huyu ndiye maneno haya yameandikwa juu yake katika maandiko matakatifu: ninamutuma mjumbe wangu akutangulie, kusudi akutengenezee njia utakayopitia. Kweli ninawaambia, kati ya watu wanaoishi katika dunia, hakuna mtu anayekuwa mkubwa kuliko Yohane Mbatizaji. Lakini yeyote anayeonekana kuwa mdogo katika ufalme wa mbinguni anahesabiwa kuwa mkubwa kuliko yeye. Tangia wakati Yohane Mbatizaji alipohubiri mpaka sasa, watu wanapinga ufalme wa mbinguni, nao watu wakali wanajaribu kuukamata kwa kinguvu. Kwa maana mambo hayo yalitangazwa na manabii wote na sheria ya Musa mpaka wakati wa Yohane. Na ikiwa munasadiki, Yohane ndiye nabii Eliya aliyepaswa kuja. Mwenye kuwa na masikio ya kusikia asikie. Nitawafananisha watu wa kizazi hiki na nini? Wanafanana na watoto wanaoikaa kwenye nafasi ya makutano na kuita wenzao wakisema, tuliwapigia ngoma lakini hamukucheza. Tuliimba wimbo wa kilio lakini hamukulia. Kwa maana Yohane alikuja, alifunga kula chakula na kunywa, nao wakasema, yuko na pepo. Mwana wa mtu alikuja, yeye anakula na kunywa, nao wanasema, angalia huyu mulafi na mulevi, rafiki walipishaji wa kodi na watenda maovu wenzao. Lakini hekima ya Mungu ilionyeshwa kuwa ya haki kwa njia ya matendo yake. Kisha Yesu akaanza kuonya miji ambamo alifanya miujiza mingi zaidi, kwa sababu wakaaji wa kule hawakugeuka toka zambi zao, akasema, ole kwako muji Korazini, ole kwako muji Betesaida, kwa maana miujiza iliyofanyika ndani yenu ingalifanyika katika muji wa Tiro na muji wa Sidona, wakaaji wa kule wangekuicha zamani kuvaa magunia na kujipaka majivu kwa kuonyesha kwamba wamegeuka toka zambi zao. Kwa hiyo ninawaambia kwamba kwa siku ya hukumu ninyi mutaadhibiwa zaidi kuliko muji wa Tiro na wa Sidona. Nawe muji Kapernaumu, unafikiri kwamba utapandishwa mpaka juu mbinguni? Utashushwa mpaka chini katika kuzimu. Kwa maana miujiza iliyofanyika ndani yako ingalifanyika katika Sodoma, muji ule ungekuwa ungali hata leo. Kwa hiyo ninawaambia kwamba kwa siku ya hukumu wewe utaadhibiwa zaidi kuliko watu wa Sodoma. Katika siku zile Yesu akasema, Baba Mwenyezi wa mbingu na dunia, ninakushukuru kwa maana mambo uliyoyaficha kwa watu wenye hekima na elimu umeyafunua kwa wanaokuwa wadogo. Ndiyo Baba, hayo yote ni kutokana na mapenzi yako. Baba yangu ameweka vitu vyote katika mikono yangu. Hakuna mtu anayemjua mwana isipokuwa Baba, wala hakuna anayemjua Baba isipokuwa mwana na yeyote mwana anayetaka kumjulisha kwake. Mukuje kwangu ninyi wote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumuzisha. Mukubali kuongozwa nami kama vile ngombe dume anayefungiwa nira, nanyi mufuate mafundisho yangu, maana mimi ni mupole na munyenyekevu. Kwa hiyo mutapumuzika. Nira yangu si nzito, nao muzigo nitakaowabebesha ni mwepesi. Matayo, sura ya 12. Katika siku zile Yesu akapita katika mashamba ya ngano kwa siku moja ya Sabato. Wanafunzi wake wakasikia njaa. Kwa hiyo wakaanza kuchuma-chuma masuke ya ngano na kuyakula. Wafarisayo walipoona mambo hayo wakamwambia Yesu, "Angalia, wanafunzi wako wanafanya mambo yanayokatazwa kufanya kwa siku ya Sabato." Yesu akawajibu, "Hamujasoma bado vile Daudi alivyofanya wakati yeye pamoja na watu wake waliposikia njaa? Aliingia ndani ya nyumba ya Mungu na kula mikate mitakatifu iliyotolewa kwa Mungu. Ijapokuwa vile haikuruhusiwa kwake wala kwa watu wake kukula mikate kama ile isipokuwa makuhani peke yao. Vile vile hamujasoma bado katika kitabu cha sheria ya Musa kwamba kila siku ya Sabato makuhani wanaotumika ndani ya hekalu wanavuja sheria inayoelekea siku ile, nao hawahesabiwi kuwa na kosa? Lakini sasa ninawaambia kama hapa kuna mkubwa kupita hekalu. Mungejua maana ya maandiko haya matakatifu yanayosema, ninataka huruma lakini si sadaka zenu, hamungehukumu watu hawa wasiokuwa na kosa. Kwa maana mwana wa mtu ndiye Bwana wa siku ya Sabato." Yesu akaondoka ngambo za kule na kwenda ndani ya nyumba moja ya kuabudia. Mule ndani mulikuwa mtu mmoja mwenye mkono unaokauka. Nao watu wamoja waliokuwa pale walitafuta sababu ya kumushitaki Yesu. Kwa hiyo wakamuuliza, "Sheria yetu inaruhusu kumponyesha mtu kwa siku ya Sabato?" Yesu akawajibu, "Kama mtu mmoja kati yenu akiwa na kondoo mmoja na kondoo yule akitupukia ndani ya shimo kwa siku ya Sabato, hata mukamata na kumuondosha mule siku ile ile? Naye mutu ni walazima kuliko kondoo. Basi sheria inaturuhusu kutenda mema kwa siku ya Sabato." Kisha Yesu akamwambia yule mutu, "Nyosha mkono wako." Naye akaunyosha, nao ukakuwa tena mzima sawa ule mwingine. Wafarisayo wakaondoka pale na kwenda kufanya shauri la kumuua Yesu. Yesu alipojua habari ile, akaondoka kule. Watu wengi wakamfuata, naye akawaponyesha wagonjwa wote. Akawaagiza wasimutambulishe kwa watu. Ilitokea vile kusudi yatimie maneno haya Mungu aliyoyasema kwa njia ya nabii Isaya, "Muangalie mtumishi wangu niliyejichagulia, anayekuwa mpendwa wangu, ninayependezwa naye. nitamujaza Roho wangu, naye atatangaza haki yangu kwa mataifa. Hata bishana wala kupiga kelele, wala hakuna atakayesikia sauti yake katika barabara. Hata vunja tete linalokunja, wala hata zimisha taa inayofifia, mpaka aiwezeshe haki kutawala. Nayo mataifa yote yatamtumainia. Kisha wakamletea Yesu mutu mumoja aliyeshikwa na pepo, aliyemfanya kuwa kipofu na bubu. Yesu akamponyesha mutu yule, hata akaanza kusema na kuona. Na kundi lote la watu waliokuwa pale wakashangaa na kusema, huyu anaweza kuwa kweli mwana wa Daudi? Lakini wakati Wafarisayo waliposikia maneno yale, wakasema, ni Beelzebuli, mkubwa wa pepo, ndiye anayemupa mutu huyu uwezo wa kufukuza pepo. Yesu akitambua mafikiri yao akawaambia, watu wa ufalme wowote wakigombana wao kwa wao, ufalme ule utaanguka. Nao wakaaji wa muji wowote au watu wa jamaa yoyote wakigombana wao kwa wao, muji ule au jamaa ile haitadumu. Na kama shetani akimfukuza shetani, anajigombanisha yeye mwenyewe, nao ufalme wake utaanguka. Ninyi munasema kwamba ninafukuza pepo kwa uwezo wa Beelzebuli. Basi watu wa kikundi chenu wanawafukuza kwa uwezo wa nani? Watu hao wanashuhudia kwa njia ya matendo yao kwamba ninyi ni wakosaji. Kwa ngambo yangu, ninafukuza pepo kwa uwezo wa Roho wa Mungu. Hii inaonyesha kwamba ufalme wa Mungu umekwisha kufika kati yenu. Hakuna mutu anayeweza kuingia ndani ya nyumba ya mwenye nguvu na kunyang'anya vitu vyake, isipokuwa kwanza anamufunga, na kisha anaweza kunyang'anya vitu vyake vyote. Asiyekuwa wa upande wangu ni adui yangu, na asiyekusanya pamoja nami anasambaza. Kwa hiyo ninawaambia, watu wataweza kusamehewa dhambi zote wanazofanya na matusi yao yote, lakini mutu anayetukana Roho Mtakatifu hatasamehewa. Kila mutu anayesema vibaya juu ya mwana wa mutu atasamehewa, lakini kila mutu anayesema vibaya juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu huu wala katika ule unaokuja. Mti ukiwa mzuri, matunda yake yatakuwa mazuri vile vile. Nao mti ukiwa mubaya, matunda yake yatakuwa mabaya vile vile. Kwa maana mti unatambulikana kwa matunda yake. Ninyi kikundi cha nyoka, namna gani ninyi munaokuwa wabaya munaweza kusema maneno mazuri? Kwa maana kinywa kinasema maneno yanayojaa ndani ya moyo. Mtu mzuri anatoa vitu vizuri toka ndani ya akiba yake nzuri, naye mtu mubaya anatoa vitu vibaya toka ndani ya akiba yake mbaya. Ninawaambia wazi kwamba kwa siku ya hukumu, watu watasamba kila neno lisilokuwa na maana walilosema. Kwa maana kila mtu atapata sheria au kupata adhabu kufuatana na maneno yake. Halafu walimu wamoja wa sheria na Wafarisayo wamoja wakamwambia Yesu, Mwalimu, tunataka kuona kitambulisho toka kwako. Yesu akawajibu, watu wa kizazi kibaya na kinachokosa uaminifu mbele ya Mungu wanataka kuona kitambulisho, lakini hawataona kitambulisho isipokuwa kitambulisho cha nabii Yona. Kwa maana kama vile Yona alivyobaki ndani ya tumbo la samaki mkubwa kwa muda wa siku tatu, mchana na usiku, ndivyo vile vile mwana wa mutu atakavyobaki ndani ya udongo kwa muda wa siku tatu, mchana na usiku. Kwa siku ya hukumu, watu wa Ninawi watasimama nanyi watu wa kizazi hiki na kuwashitaki, kwa sababu wao waligeuka toka dhambi zao waliposikia mahubiri ya Yona. Hapa kuna yule anayekuwa mkubwa kupita Yona. Vile vile kwa siku ya hukumu, Malkia toka kusini atasimama na watu wa kizazi hiki na kuwashitaki, kwa sababu yeye alitoka mbali sana kuja kusikia maneno ya hekima ya mfalme Solomono. Hapa kuna yule anayekuwa mkubwa kumpita Solomono. Wakati pepo imekwisha kutoka ndani ya mtu, inazunguka zunguka katika jangwa kutafuta nafasi ya kupumzikia. Naye asipopata nafasi ile, anasema, nitarudi ndani ya nyumba yangu nilimotoka. Anaporudi anaikuta wazi bila kitu, nayo imefagiliwa na kupambwa vizuri. Halafu anakwenda kutua pepo wengine saba wanaokuwa wabaya kumupita, nao wote wanakuja kuingia na kukaa mule. Na hali ya mwisho ya mtu yule inageuka mbaya kuliko hali yake ya kwanza. Na hivi ndivyo itakavyokuwa kwa watu wa kizazi hiki kibaya. Yesu alipokuwa hajamaliza kusema na lile kundi la watu, mama yake na wandugu zake wakafika. Walisimama nje wakitaka kusemezana naye. Halafu mtu mmoja akamwambia, angalia, mama yako na wandugu zako wako nje wanataka kusemezana nawe. Yesu akamjibu mtu yule, ni nani ndiye mama yangu na nani ndiyo wandugu zangu? Kisha akawanyooshea wanafunzi wake mkono na kusema, angalia, hawa ndiyo mama yangu na wandugu zangu. Kwa maana yeyote anayefanya mapenzi ya Baba yangu anayekuwa katika mbingu, huyu ndiye ndugu yangu, dada yangu na mama yangu. Matayo, sura ya 13. Siku ile ile Yesu akatoka ndani ya nyumba na kwenda kuikaa pembeni ya ziwa kwa kufundisha. Na kuona kundi kubwa la watu waliokusanyika karibu naye, akapanda ndani ya chombo na kukaa humo. Nao watu walibaki wakisimama inchi kavu. Halafu akawafundisha mambo mengi akitumia mifano, akasema, mtu mmoja alikwenda kupanda mbegu. Alipokuwa akipanda mbegu katika shamba lake, zimoja zikaanguka pembeni ya njia, nao ndege wakakuja na kuzikula. Zingine zikaanguka pahali penye mawe pasipokuwa udongo mwingi, nazo zikaota upesi kwa sababu hapakukuwa udongo mwingi. Wakati jua lilipokuwa kali likazichoma, na kwa sababu hazikukuwa na mizizi mikubwa zikakauka. Mbegu zingine zikaanguka katikati ya miiba. Ile miiba ikaota na kuzisonga. Lakini mbegu zingine zikaanguka katika udongo mzuri na kutoa matunda. Zimoja zikazaa punje 100, zingine 60 na zingine 30. Basi mwenye kuwa na masikio ya kusikia asikie. Wanafunzi wa Yesu wakamwendea na kumuuliza, kwa sababu gani unasema na watu hawa ukitumia mifano? Akawajibu, ninyi mumefunuliwa kujua siri ya ufalme wa mbinguni, lakini kwao si vile. Kwa maana mtu anayekuwa na kitu ataongezewa kingine, naye atakuwa na vitu vingi. Lakini mtu asiyekuwa na kitu ataondolewa hata kile kidogo anachokuwa nacho. Ni kwa sababu hiyo ninasema nao kwa kutumia mifano, kwa kuwa wanaangalia lakini hawaoni, nao wanasikiliza lakini hawasikii wala hawafahamu. Hivi yametimia kwao maneno haya yaliyosemwa na Mungu kwa njia ya nabii Isaya, kusikia mutasikia lakini hamutafahamu, kuangalia mutangalia lakini hamutaona. Maana mioyo ya watu hawa imegeuka migumu, wameziba masikio yao, nao wamefunga macho yao kusudi wasipate kuona, nao wasipate kusikia, wala wasipate kunigeukia, nami ningewaponyesha. Lakini heri kwenu kwa sababu macho yenu yanaona na masikio yenu yanasikia. Kweli ninawaambia, manabii wengi na wenye haki wengi walitamani kuona mambo munayoona lakini hawakuyaona, na kusikia maneno munayosikia lakini hawakuyasikia. Basi musikilize maana ya ule mfano wa mupandaji wa mbegu. Pahali zile mbegu zilipoanguka pembeni ya njia ni mfano wa watu wanaosikia habari ya ufalme na kukosa kuielewa. Na kisha yule muovu shetani anakuja na kuondoa mbegu zilizopandwa ndani ya mioyo yao. Udongo wenye mawe pahali mbegu zilipoanguka ni mfano wa watu wanaosikia neno la Mungu na mara moja wanalipokea kwa furaha, lakini halizami ndani yao kama mizizi. Wanalishika kwa muda mfupi tu. Wakati taabu na mateso vinapowafikia kwa ajili ya neno la Mungu, mara moja wanaanguka. Pahali zile mbegu zilipoanguka katika miiba ni mfano wa wale wanaosikia neno la Mungu, lakini masumbuko ya dunia hii na udanganyifu wa mali vinasonga lile neno linalokuwa ndani yao na kulizuiza kuzaa matunda. Pahali zile mbegu zilipoanguka katika udongo mzuri ni mfano wa watu wanaosikia neno la Mungu na kulielewa, nao wanazaa matunda, wamoja matunda 100, wengine 60 na wengine 30. Yesu akawaambia mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni unafanana na mtu mmoja aliyepanda mbegu nzuri ya ngano katika shamba lake. Lakini siku moja usiku, wote walipokuwa wakilala usingizi, adui wa mtu yule akakuja na kupanda nyasi katikati ya ngano, kisha akajiendea. Ngano ilipoota na kutoa masuke, nyasi zikaonekana vile vile. Watumishi wa mwenye shamba wakamwendea na kumuuliza, "Ee Bwana, si ulipanda mbegu nzuri katika shamba lako? Basi nyasi hizi zimetoka wapi?" Naye akawajibu, "Ni adui aliyefanya vile." Basi watumishi wakamuuliza, "Unataka tuende kuongoa zile nyasi?" Lakini akajibu, "Hapana. Mkiongoa nyasi, labda mutafikia kuungua ngano pamoja nazo. Muviache vyote viwili vikomae pamoja mpaka wakati wa mavuno. Wakati ule nitawaambia wavunaji, muongoe kwanza nyasi, nanyi muzilundike kwa mafungo mafungo kwa kuzichoma, na kisha mukusanye ngano na kuweka mavuno ndani ya gala yangu." Yesu akawaambia mfano mwingine akisema, "Ufalme wa mbinguni unafanana na mbegu ya haradali mtu mmoja aliyoitwaa na kuipanda katika shamba lake. Mbegu hii ni ndogo sana kuliko mbegu zote, lakini inapokwisha kuota inakuwa kubwa zaidi kuliko mimea yote. Hata ndege wanakuja na kujenga chicha zao katikati ya matawi yake." Yesu akawaambia tena mfano mwingine akisema, "Ufalme wa mbinguni unafanana na chachu mwanamke mmoja aliyoitwaa na kuichanga na vipimo vitatu vya unga kwa kuponda mikate hata yote ikapata kuvimba." Yesu aliwaambia makundi ya watu maneno hayo yote akitumia mifano. Yeye hakusema nao pasipo kutumia mifano. Ilitokea vile kusudi yatimie maneno yaliyosemwa kwa njia ya nabii, "Nitasema nao kwa mifano, nitawaambia maneno yaliyofichwa tangu kuumbwa kwa dunia." Halafu Yesu akaagana na makundi ya watu na kurudi kwenye nyumba. Wanafunzi wake wakamwendea na kumwambia, "Utufasirie maana ya ule mfano wa nyasi katika shamba." Naye akawajibu, "Yule anayepanda mbegu nzuri ni mwana wa mtu. Shamba ni dunia. Mbegu nzuri ni washiriki wa ufalme. Nyasi ni washiriki wa yule muovu shetani. Adui aliyepanda nyasi ni shetani. Mavuno ni mwisho wa dunia, na wavunaji ni wa malaika. Kama vile nyasi zinavyoongolewa kwa kuchoma katika moto, ndivyo itakavyokuwa vile vile kwa mwisho wa dunia. Mwana wa mtu atawatuma wa malaika wake, nao watakusanya toka katika ufalme wake watu wote wanaowaangusha wengine katika dhambi pamoja na wote wanaofanya maovu. Nao watawatupa ndani ya furu la moto, na mule watalia na kusaga meno. Lakini wenye haki watametameta kama jua katika ufalme wa Baba yao. Mwenye kuwa na masikio ya kusikia asikie. Ufalme wa mbinguni unafanana na mali iliyofichwa katika shamba moja. Mtu mmoja alipoiona akaificha tena, halafu kwa furaha kubwa akaenda kuuzisha vitu vyake vyote na kununua lile shamba. Ufalme wa mbinguni unafanana vile vile na mchuuzi mmoja aliyetafuta kununua ushanga mzuri. Alipoona ushanga mmoja mzuri sana, akaenda kuuzisha vitu vyake vyote na kuununua. Ufalme wa mbinguni unafanana vile vile na wavuvi wamoja waliotupa wavu ndani ya ziwa, nao ukakusanya samaki wa kila namna. Wakati wavu ulipojaa, wavuvi wakaukokota nchi kavu. Halafu wakaikaa kwa kuchagua samaki. Wakaweka samaki wazuri ndani ya vyombo na kutupa samaki wabaya. Ni hivi itakavyokuwa kwa mwisho wa dunia. Wa malaika watakuja na kuwatenga watu wabaya na watu wazuri. Na halafu watawatupa watu wabaya ndani ya furu la moto, na mule watalia na kusaga meno. Yesu akawauliza watu, mumeelewa maneno hayo yote? Nao wakamjibu, ndiyo. Kisha akawaambia, basi kila mwalimu wa sheria aliyefundishwa katika ufalme wa mbinguni anafanana na mwenye nyumba anayetoa vitu vipya na vitu vya zamani pamoja toka katika akiba yake. Yesu alipomaliza kusema mifano hiyo, akaondoka kule na kwenda katika mji wake mwenyewe. Kule akaanza kuwafundisha watu katika nyumba zao za kuabudia, nao walishangaa na kuuliza, huyu amepata hekima na miujiza hii kutoka wapi? Huyu si mwana wa yule sermala? Mama yake si Maria? Nao Yakobo, Yosefu, Simoni na Yuda si wa ndugu zake? Na wadada zake si wanaishi hapa kati yetu? Basi amepata mambo haya yote kutoka wapi? Na kwa hiyo akakuwa kikwazo kwao. Lakini Yesu akawaambia, nabii hakosewi heshima fasi zote isipokuwa tu katika mji wake na katika jamaa yake. Na hivi kwa sababu ya kutokuamini kwa watu hao, Yesu hakufanya miujiza mingi kule. Mathayo sura ya 14. Katika siku zile, Herode, liwali wa jimbo la Galilaya, akasikia habari za Yesu. Halafu akawaambia wasimamizi waliokuwa chini yake, mutu huyu ni Yohana Mbatizaji aliyefufuka. Ni kwa sababu hii amepata uwezo wa kufanya miujiza. Herode alikuwa amemkamata Yohane akamfunga minyororo na kumtia ndani ya kifungo. Herode alifanya vile kwa sababu ya Herodia, mke wa ndugu yake Filipo. Naye Yohane alikuwa amemwambia Herode kwamba hana sheria ya kumuoa yule mke wa ndugu yake. Herode alitaka kumuua Yohane, lakini aliwaogopa watu kwa maana wote walimuhesabia Yohane kuwa nabii. Na ilikuwa kwa siku kuu ya kuzaliwa kwa Herode, binti ya Herodia akacheza mbele ya wote walioalikwa. Binti yule akampendeza Herode sana, hata akamwaahidi kwa kiapo kwamba atamupa kitu chochote atakachomuomba. Na kwa ajili ya kusukumwa na mama yake, yule binti akamwambia Herode, unipe hapa hapa ndani ya sahani kichwa cha Yohana Mbatizaji. Mtawala huyu akahuzunika, lakini kwa sababu ya viapo alivyotoa na kwa sababu ya waalikwa, akaamuru binti yule apewe kichwa kile. Basi akaamuru waende kukata kichwa cha Yohane ndani ya kifungo. Halafu wakaleta kile kichwa chake ndani ya sahani na kukitoa kwa yule binti, naye akakipeleka kwa mama yake. Wanafunzi wa Yohane wakakuja kubeba maiti yake na kuizika, nao wakaenda kumwelezea Yesu habari ile. Yesu aliposikia habari hii, akaondoka pale ndani ya chombo na kwenda peke yake kwa pahali penye ukiwa. Nayo makundi ya watu waliposikia vile, wakatoka katika miji yao na kumfuata Yesu kwa miguu. Yesu alipotoka ndani ya chombo, akaona kundi kubwa la watu, naye akawasikilia huruma. Akawaponyesha wale waliokuwa wagonjwa kati yao. Na ilipokuwa magharibi, wanafunzi wake wakamfikia na kumwambia, "Hapa ni pori na sasa ni magharibi. Uage kundi hili kusudi waende katika vijiji kwa kujinunulia vyakula." Lakini Yesu akawajibu, "Si lazima waende, nyinyi wenyewe muwape chakula." Lakini wao wakamjibu, "Hapa tuko tu na mikate mitano na samaki mbili." Yesu akawaambia, "Muvilete hapa." Kisha kuwaamuru watu waikae juu ya majani, Yesu akatwaa ile mikate mitano na samaki mbili, akainua macho mbinguni, akamshukuru Mungu, akamega ile mikate, akawapa wanafunzi wake, nao wakaigawanya kwa kundi la watu. Watu wote wakakula na kushiba. Kisha wanafunzi wakaokota vipande vya mikate vilivyobaki, wakajaza vitunga kumi na viwili. Hesabu ya watu waliokula ilikuwa yapata wanaume 1,500, pasipo kuhesabu wanawake na watoto. Mara moja kisha mambo hayo, Yesu akawalazimisha wanafunzi wake waingie ndani ya chombo na kumtangulia ngambo ingine ya ziwa. Kwa wakati ule yeye alibaki akiaga lile kundi la watu. Kisha kuagana nao, akapanda kwenye kilima peke yake kwa kuomba. Na giza lilipoingia, alikuwa angali kule peke yake. Lakini chombo kilikuwa kimekwisha kufika mbali sana na nchi kavu, kikirushwa-rushwa na zoruba, kwa maana upepo ulikuwa ukitokea mbele. Ilipokuwa karibu na mapambazuko, Yesu akawafikia wanafunzi wake akitembea juu ya maji. Nao walipomwona akitembea juu ya maji, wakashikwa na hofu wakisema, "Ni mzimu." Nao wakaanza kulalamika kwa ajili ya woga. Lakini mara moja Yesu akasema nao akiwaambia, "Mujipe moyo, ni mimi, musiogope." Basi Petro akamwambia, "Bwana, ikiwa kweli ni wewe, utoe amri kusudi nifike pale unapokuwa nikitembea juu ya maji." Naye Yesu akamjibu, "Kuja." Halafu Petro akatoka ndani ya chombo, akaanza kutembea juu ya maji kumfikia Yesu. Lakini alipoona upepo, akaogopa. Na kwa vile alivyoanza kuzama ndani ya maji, akalalamika akisema, "Bwana, uniokoe." Mara moja Yesu akanyosha mkono, akamshika na kumwambia, Wewe mwenye imani ndogo, kwa sababu gani uliona shaka?" Nao wote wawili walipopanda ndani ya chombo, upepo ukatulizana. Basi wanafunzi waliokuwa ndani ya chombo wakapiga magoti mbele ya Yesu wakisema, "Kweli wewe ni mwana wa Mungu." Walipokwisha kuvuka ziwa, wakafika pande za Genezareti. Na watu wa kule walipomtambua Yesu, wakatuma habari katika sehemu zile zote. Halafu wakamletea wagonjwa wote na kumusihi awaruhusu waguse hata upindo wa nguo yake tu. Nao wote waliougusa walipona.